da alkhairi gaskiya dari ko ka kini ko ka suni ne gunjan ka suni ne gunjan na tafi na alkhairi gaskiya dari ko ka kini ko ka suni ne gunjan na ji dadi ya fi na saba an shirya ya fi an saba tafi hariba nai na taba tini sun karba maganar waƙar banza da idan na fito fa ke gano ni yanzu ko na uya sai an tono ni na gode Allah wanda ya yi ni sannan ya bani dama na amsa mai waka gunja kai a sanadin waka na je gongola na je mambila kuma na je illela na wuce gombe na shiga birnin dola daga inda na ratsa sai ta ji kowa na Change.